Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an insanların tümünü acize düşüren, edebi sanatlar içeren, Arapça olarak değiştirilmesi mümkün olmayan ancak sadece Resulullah'ın kavminin hidayetine vesile olması için değil, tüm dünya insanlarının içeriğinden evrensel mesajlar alarak uygulamaları için doğrudan aracısız olarak Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine vahyolunmuş Rabbimizin sözleridir. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış ve güncellenmiş olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi. İniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlili yapmaktadır. Geçen hafta programımızda Abese suresinin 3. necminin insanın içinde bulunduğu çelişkiler konusunda kalmıştık. Aynı şekilde devam edebiliriz. Evet. Buradan isterseniz. Teşekkür ederim. Abese suresi işte başta daha önce demiştik. Resulullah'ın elçiliğinin en büyük kanıtlarından da olan hani bir sure. O surenin ilk bölümünde hani peygamberin çok nazikçe bir uyarılışı var. Tabiri caizse kulağının çekilişi var. Yani öyle demiştik. Ve bunu eğer ki Resulullah kendisine yapılan tebliğleri kendin aleyhine olanını bile tebliğ etmek mecburiyetinde olmasa belki de bu vahiyleri gizleyebilirdi. Evet. Ama gizleyemedi. Onun için Kur'an'ın işte mucizelerinden Resulullah'ın elçi oluşunun en büyük kanıtlarından bir tanesi de bu sure. Kesinlikle. Şimdi bu surede Resulullah'a tabii bu şey yapılırken bizlere verilen birinci grupta şımarıklarla fazla vakit öldürülmemesi, işe daha önemli işlere bakılması, ciddi işlere, samimi işlere bakılması yönünde işaretler verilmişti. İkinci necminde ise Kur'an'ın yazıya alındığını, saygın insanlar tarafından yazıldığı, ezberlendiği ve Kur'an üzerinde herhangi bir şekin şüphenin olmadığı noktasında ve akıllı insanların, düşünceli insanların Kur'an'ı okuyup ondan öğüt almaları gerektiği ve aldıkları da ifade edilmişti. Şimdi üçüncü necime geçiyoruz Abese suresinde. Abese suresi dediğim gibi 3 bölümden oluşuyor. Şimdi 17. ayetten suresinin sonuna kadar ki olan bölümde de akıllı insanları, daha doğrusu aklının olduğunu iddia eden herkesi düşünceye, düşünmeye, gözlem yapmaya, araştırma yapmaya sevk eden, iten bir grup ayetiyle karşı karşıyayız. Burada Cenab-ı Hak 17. ayette onulmaz bir duruma düştü o insan. Ne tuhafça kafir oldu. Bak ne tuhafça. Yani burada daha önce birkaç şeyler söylediydik hatırlarsanız geçmiş programlarda. Mesela Kur'an hani münafıktan bahseder, müşrikten bahseder, kafirden bahseder de hiç ateistten bahsetmez demiştik. Neden? Ateizm çünkü akla münafidir, akla aykırı bir olaydır. Akıllı insanın ateist olabilmesi hem kendi varlığını hem çevrenin afakın varlığını görecek, bilecek de ondan sonra bunun bir tasarlayanı olmayacak diye düşünecek. Bunun mümkün olmadığını şey yapmıştık. Onun için burada da yine Allah burada ifade hayret ifadesi. Bak şimdi hayret ifadesi. Hayret ifadesiyle ifade edilen bir ifade var burada. Ne kadar da yani tuhaf bir şey. Yani aklıyla alakalı bir iş yapmıyor bu insan. Evet. Diyor. Şimdi bu kınanma, hayret kınaması, hayretle kınama yapıldıktan sonra şunu şey yapayım. Burada bir insan sözcüğü geçiyor. Bu insan sözcüğünü bu kim? Burada el insan diye şey yaptığımız zaman el insan geçer. El insanın başındaki el takısını buna biz lamutarif diyoruz. Belirteç ifade eden bir ifade. Bu belirli bir kişi. Burada kastedilmiş Resulullah'ın karşısına gelmiş ve bu tuhaflığı aklına aykırı işleri yapan birisi. O günkü isimlerden birisi. Buna ne diyelim? A, B, C veyahut da X, Y, Z falan filan gibicesine birisi olabileceği gibi buradaki lamu tarifi istirak anlamında şey yaparken hatırlayacak olursanız Asr suresinde ki el insan ifadesi vardı değil mi? Evet, İnnel insan elefü husin ifadesinde oradaki insanda da bunu açıklamıştık. Buradaki lamı istirak anlamını alarak tüm insanlık olarak şey yapmıştık. Burada da İstirak anlamına alarak aklını kullanmayan insanlar ne kadar tuhafça akıllarına aykırı işler yapıyorlar. Bile bile kendilerini ateşe atıyorlar, bile bile kendi bindiği dalı kesiyorlar gibicesine bunu genişletmek imkanı var. Akılsız insanların tuhafça akıllarına aykırı yaptığı işler. Çünkü o işler onu ne yapacak? Onulmaz bir duruma düştü diyor Cenab-ı Hak. Bu nedir? Onulmaz duruma düşmek. Dünyadaki rüsvaylıklar olduğu gibi ahirette bir de cehennem hayatı. Ona işaret etmekte. Bu hem teknik hem de bu genel bilgiyi verdikten sonra şimdi burada akıllı insana yapması gereken gözlem yaparken nelere dikkat edecek onları akıllı insan yapması gerekiyor. Akıllı gereken insan ne yapar? Bak şimdi onu şey yapıyor. Evet. Şimdi burada yine bir soru ifadesiyle geliyor bu şey yaparak. Allah hangi şeyden oluşturdu kendisini? Allah onu neden yarattı? Evet. Şimdi gözleme başlasın, incelemeye başlasın bak. Bir spermden. Cevap bu. Yani aslında Allah oluşturdu da ölçümlendirip biçimlendirdi. Sonra yaşarken elçi göndererek bak bir de kitap indirerek hak yolunu kendisine kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu. Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Burada şey ifadeler, burada yine bir teknik şeye değineceğiz. Kur'an'ın iyi anlaşılmasına rağmen buradaki ifadelere bakacak olursan şimdi şuna dikkat edeceğiz. Çok şeydi. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu, sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Buradaki ifadeler hep geçmiş zaman kipiyledir. Olmuş bir olay gibi. Halbuki bunu şöyle yani önce şunu anlayacağız da bunun farkını anlatayım ben size. Mesela sonra onu öldürecek. Şimdi yaratıyor ya doğdu, tabii. Anasından doğdu şey yapacak. Sonra onu öldürecek, kabre koyduracak ve Allah dilediği zaman da onu ortaya çıkaracak. Evet. Bizim anlamamız gereken ifade bu. Tabii. Bu. Evet. Adam insan bunu gözleyecek. Ölmüş adam, kabre konmuş adam kendisi gözlem yapamaz. Tabii ki yapamaz. Ama Cenab-ı Hak burada hep geçmiş zaman kipi kullanır. Bunun anlamı şudur. Bir iş edebiyatta veyahut da normal hayatta tahakkuku vukuuna binaen mutlaka gerçekleştirileceğinden dolayı geçmiş zaman kipiyle kullanılır. Kesin olacak. Burada da Cenab-ı Hakk'ın onu öldüreceği, kabre koyduracağı evet. ve dirilteceği kesin olduğundan dolayı bu ifade kullanılır. Evet. Şimdi Kur'an'ın geneline baktığı zaman bunu değerli izleyicilerimiz iyi incelesinler. Kıyamete ait, cennete ait, cehenneme ait bütün ayet yapıları hep geçmiş zaman kipiyledir. Mesela ve nufka fissur der. Sur üflendiği zaman, üfleneceği zaman değil, sur üflendi mi? Hayır. Kıyamet koptu mu? Hayır. Kıyamet kopmadı. Mesela şimdi mahşer sahneleri anlatır. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera. Vesikallezine tegav ila cennet zümera. Mesela cennete gidenler grup grup sevk edildi. Ya. Cehenneme gidenler grup grup sevk edildi. Yok da öyle bir şey. Halbuki daha öyle bir şey yok. Hayırdır. Ama olacağı mesela. İçin bu böyle. Evet. Bunlar yani sözün ifadesinden de bir uyarı şey vardır. Bu kesin olacak. Kesin. Ona göre burada dikkat etmeniz gerekendir. Şimdi burada evet. bak şimdi çok enteresan. Bize neyi Cenab-ı Hak gözlemlemeyi, incelemeyi gözümüzün önüne getirdi. Malzeme olarak neyi verdi? İnsanın oluşumu, evet. spermden itibaren ölçümlerin biçimlenmesi, tamam mı? Gelişmesi. Evet. Şimdi bunları örnek verdi. İnsanın önce ayı incelemesine lüzum yok. Evet, yani kendine bakıyor. Yıldızı incelemesine lüzum yok. Astrolojiyi, astronomiyi, arkeolojiyi vesaire falan gözlemlemesine lüzum yok. Önce bir insan kendini inceleyecek. Bu kadar basit. Bak, kendine bak. Allah böyle istiyor. Evet. Önce incelemeye kendinden başlayacaksın diyor. Evet. Şimdi burada hatırlayacak olursanız bir başka ayete ben dikkat çekeceğim. Cenab-ı Hak hani bu evet. ateizm falan mümkün değil dediğimiz şeyler de gerçi o pasajı yamulttular yani kahrolasılar öyle diyeyim yani Araf suresinin hani 172-174. Ayetleri var. Evet. Orada Araf suresinin o ayetlerinde siz metni sunarsanız ben o ayetlerle ilgili de bu ayetin şeyini bağlamındaki ilişkilerini anlatıvereceğim. Tabii, lütfen tabii okuyabilir misiniz? Araf suresi 172 ve mütakip ayetleri. Halbuki senin Rabbin kıyamet günü biz bunlardan bilgisizdik demeyesiniz. Yahut bundan önce atalarımız ortak koşmuş. Biz onlardan sonra gelen kuşaklarız. Batılı işleyenlerin işledikleri nedeniyle bizi mi değişime, yıkıma uğratacaksın demeyesiniz diye Ademoğullarının sulbünden onların soylarını alır ve onları kendi nefislerine tanık eder. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Derler ki elbette Rabbimizsiniz. Tanıklık ediyoruz. Ve işte biz düşünsünler diye ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bu ayette bak Rabbimiz bizim karşımıza gelip de mazeret üretmeyin. Evet. Biz bunlardan haberimiz yoktu. Atalarımızı böyle bulduk, şu bu falan filan gibi demeyin. Biz size sadece, bak şimdi sadece sizin ananızdan, babanızdan doğumunuz var ya, bu doğum süreci var ya. Evet. Onu size ayet olarak veriyoruz. Bak, siz ana rahmine düşmenizi, oradan çıkmanızı, hayata başlamanızı, böyle kendi doğum sisteminizi incelediğiniz zaman bunun bir güç tarafından planlandığını, programlandığını ve bunun Allah'ın Rabbine dikkatin, bunu yapan bir Rab var demek evet. zorunda olduğunuzu bilin. Bilirsiniz diyor. Bunu evet. incelerseniz bunun bir Rabbi var, bunun bir programcısı var, bunun bir düzeni yapanı evet. var dersiniz. Evet. Ve böylece Bunu fark ettiğiniz zaman da atalar dininden, şirkten, şuradan bundan kendini korursunuz. Kurtarmaz, tamam mı? Evet. Ve bu oluş size soru gelir bak şimdi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu sistemi kuran ben değil miyim? Bunu siz kendiniz mi yaptınız? Yani bir düşün. He, bu planlı, programlı bir akıllı tasarım sonucu değil mi? Bunu aklınızı kullanarak bulursunuz. Bunu kim yaptı derseniz Rabbimiz Allah yaptı dersiniz. Hemen kabul edersiniz. Tamam. Bunu da kendinize şahit edersiniz. Kendiniz tanık olacaksınız. Tamam, kendiniz tanık olursunuz. Ya. Ama ayetin orijinal anlamları bu. Bunu da tutturdu. Alemi ervaha götürdüler. Mitolojik bir şey. Sonra. Öyle mi? Orada Allah ruhlara daha dünyaya gelmezden evvel ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Onlar da tamam Rabbimizsin demişler, kabul etmişler. Sözleşme yapılmış. Sözleşme yani. Yapılmışlar. Ya komik. Daha doğmamış, ne olmamış. Ne şey var. Ne mükellefiyeti var, ne akıl var, ne fikir var. Tamam, öyle bir şey yok. Tamam. Böyle bir söz verdiğinde dünyada hiçbir hatırlayan da yok, bilen de yok, şey yapan. Bunlar masal şeyler. Masal. Ama ayetin orijinal manası, kendi doğumunuzu, üreme sisteminizi incelerseniz, evet, Allah'ın Rabliğini, Allah'ın varlığını, Allah'ın birliğini bulursunuz. Bu kadar basit. İşte bunu inceleyin diyor Cenab-ı Hak. Evet, evet. Bak burada buna şey yapıyor. Bu ayetlerin ifadesinin içerisinde bir ayet var. Onu şey yapayım ben. Sümme sebile yeserahu diye bir ifade var. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Yolu kolaylaştırdı. Yolu ona kolaylaştırdı diye bir ifade var. Bu işte Kur'an'ın mucizelerinden, yani geniş mucizelerinden bir tanesi bu. Şimdi bundan insana Allah'ın kolaylaştırmış olduğu yol hangisi? Bak gözlem yapıyoruz ya. Tabii ki. Gözlem yapmamız lazım. Bunu hayatımızı incelememiz lazım. Burada iki tane anlam karşımıza çıkar. Onu anlatayım. Birincisi, hani ana rahmine düşen, orada büyüyen bebek var ya, onun ana rahminden çıkışı. Ceninin. Çıkış yolu. Evet, ceninin doğumu. Yani doğuşu. Evet. Gelin demeyelim artık, bebek olmuş oluyor. Gelişmiş oluyor, nefis, evet, sahibi olmuş bebeğim. Oluyor ya. Evet. Onun doğumunun kolaylığı. Ha, onun kolaylığı. Ha, onun kolaylığı. Bak şimdi koskocaman bir bebeğin tamam mı? Ha. Anadan doğumu, evet, yani nasıl olur? Evet. Burada da yine doğum anının tamamen mucizevi sistemler. Yani bunun da bir plan, bir mühendis tarafından, tamam mı, her şeyin inceden inceye hesaplandığı, belirtildiği, şey yaptığı ve uygulandığı anlaşılır. Bunu kim yapar? Planlayan, programlayan. Ha, bunu Allah kim yapar? İşte yaratıcı. Bunu beşer yapar mı noktasına geldiğimiz zaman, düşünecek. Tamam. Şimdi bu konunun, bak şimdi şey yaparım. Yani bu kolaylığın, doğum anındaki kolaylaştırma dediği Cenab-ı Hakk'ın, başta değerli izleyicilerimiz bilim teknik kitaplarından, biyoloji, tıp kitaplarından bunu uzun uzun tabii incelesinler. Ama bak, şimdi ansiklopedilere de geçmiş tarzdaki bu kolaylığı ben şöyle bir paragraf halinde sunacağım. Buyurun. Doğum eylemi 3 evrede gerçekleşir. İlk evrede döl yatağının, yani rahim, boynu genişleyerek bebeğin geçebileceği kadar açılır. İlk evrenin başlangıcında döl yatağı kasılmaya başlar. Torba biçiminde kassı bir organ olan döl yatağının duvarlarındaki kasların düzenli olarak kasılması, döl yatağının iç boşluğunu daraltır ve gebelik süresince dölütü barındıran içi sıvıyla dolu amniyon kesesine basınç yaparak onu döl yatağı boynuna doğru iter. Bu evrenin bitiminde amniyon kesesi basıncın etkisiyle yırtılır, içindeki sıvı boşalır, su gelmesi ve ikinci evre başlar. Enteresan. Tamam. Evet. Doğum süresinde annenin vücudu her zamankinden farklı istemsiz hareketlerle gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak doğumu kolaylaştırmaktadır. Mesela kasılmalar hem döl yatağı boynunun genişlemesinde hem de bebeğin döl yatağına yatağı boynuna doğru itilmesine doğrudan rol oynamaktadır. Diğer taraftan amniyon kesesinin yırtılmasını sağlamak suretiyle doğum esnasında bebeğin geçiş yollarının kayganlaştırılmasında ve sterilize edilmesinde ise dolaylı olarak rol oynamaktadır. Çok enteresan. Evet. Şimdi bunun detayını dediğim gibi bilim teknik kitaplarından, işin uzmanlarından şey yapıyor. Tabii. Ama Cenab-ı Hak dediğim gibi ana rahminde bir bebek büyür şey yapar da nasıl çıkar, nasıl doğar falan noktalarını hiç insanın düşünmesine lüzum yok. Programı yapan onu kolaylaştıracak sistemleri de vücuda istemsiz olarak hani burada çok önemli. İstemsiz irade dışı olayları, refleksleri yaptırmak suretiyle bunu da sağlamış. Ya. Evet. Şimdi birincisi bu ayetten bak anlayacağımız insanın hani burada doğumunu inceletiyor da oradaki kolaylaştırma. Birinci kolaylaştırma doğumu birincisi bu. Olabilir. Bak şimdi bu. Ama ikinci bir kolaylaştırma daha noktası var burada. O da hayatı kolaylaştırma. Şimdi bunu da şey yapacağız. O da hayatı boyunca nedir? Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanma noktasında elçiler göndermesi, değil mi? Kitap indirmesi, iyinin, kötünün, diğer bir tabirle kendine yararlı olanın, zararlı olanın kendisine kitap içerisinde bildirilmesi. Bir de hayatın kolaylığı var. Evet. Değil mi? Evet. Mesela Cenab-ı Hak ne diyor? Bazı yiyecekleri bunlar zararlı yemeyeceksin diyor. Değil mi? Tabii. Bunların bildirilmesi şu bu vesaire şeyle elçiyle de kitapla da normal olarak insanın hani tecrübeyle asırlarca şeyler yani binlerce zarara mal olacak şeyleri kısacası öğütle, tamam mı? Evet. Öğütlerle de hayatı kolaylaştırması. Evet. İkinci bir kolaylaştırma bu. Peki hangisi? Burada ifade edilen iki şey de anlaşılabilir yani. Ha, her ikisi de. Değil mi? Normal. Ha, bugün için her ikisi de. Değil mi? Evet. Ha, bak bugün için her ikisi. Bak bugün geçerli. İçin. Yani bugünkü şartlarımızda acizane bizlere göre bu ikisi tabii de ki. Tamam mı? Ama yarın daha akıllı, bizden daha bilgili insanlar çıkacak. Gayet üçüncü, normal. Dördüncü, beşinci anlamları da tamam mı? Çıkabilir. Rabbimizin bu ayetindeki şeyleri buraya getirecek Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Kur'an'ın mucizeliği bu işte. Evet, evet. Değil mi efendim? Tamam. Bugün için biz aklımız çerçevesinde bu ikisini diyoruz. Bunu, ama inşallah ileriye dönük dediğim gibi bizden daha akıllı daha insanlar da. Yani. Evet. He. Evet. Çok onları önemli. Daha iyi şey olacak. Bu ikisi evet. Ana evet. Konu yani. Bebeğin doğumunun kolaylaştırılması. Evet. Hayatın kolaylaştırılması. Yine insanoğluna kendisini akıllı sanan, kendini akıllı kabul eden kişilere öğütler başlıyor. Kesinlikle kendisinin düşündüğü gibi değil. Kella. O insan Allah'ın kendisine emrettiğini şimdiye kadar hiç yerine getirmedi. Allah. İşte nankör, tamam mı? Şimdi hani nankör ekmeğe karşı ekmeği görmeyen demek de hani yediğine içtiğine hani kadrini bilmeme anlamında ama şimdi burada insanla burada en büyük şey ne biliyor musun? Kesinlikle kendisini düşündüğü değil. O insan Allah'ın kendisine emrettiğini şimdiye kadar hiç yerine getirmedi. Bakın şimdi buradaki nankörlüğün en büyüğü nereye geldi biliyor musun? Allah'ın kendisine verdiği aklı değerlendirmedi. Evet. Bak insanlara sitem bu. En büyük nankörlük demek ki yediğinin içtiğinin kıymetini bilmemek değil. Aklını Allah'ın verdiği aklın kadrini, kıymetini bilmemektir yani. En büyük nankörlük budur. Evet. Ve toplum incelensin. Yani toplumun bu nankörlerle dolu olduğunu da çok herkes bilir. Görür. Evet. Öyleyse bak nerelere dikkat ettiriyor Cenab-ı Hak. Hadi. Bu nankör var ya, aklının kıymetini, kadrini bilmeyen adam, aklını kullanmayan, aklını değerlendirmeyen adam var ya, şimdi bakıversin insan kendi yiyeceğine. Hadi, şimdi şeyden başlayacak. Tamam. Evet. Yiyecekten başlıyor. Yiyeceklere başlıyor. Yiyeceğine. Yiyeceğine bak. Yiyeceğine bak. Şimdi rızık var ya, ne yiyecek? Arpasından, buğdayından, ekmeğinden, tamam mı? Diğerlerinden, meyvesinden, sebzesinden, tamam mı? Onları bir inceleyecek. Bak şimdi. Onun yaşaması buna bağlı mı? Tabii ki. Rızka bağlı mı? Onları yemeden yiyeceğe yaşamayız. Bağlı mı? Doğru. Onu bir inceleyecek. Bu nasıl oluyor bak. O nasıl geliyor? Ayette devam ediyor. Evet. Su konusuna geliyor. Biz suyu döktükçe döktük. Sonra toprağı yardıkça yardık. Bakın şimdi burada bu ifadede bir sabebna sözcüğü var. Sap. Sabebe. Bu sözcük kullanılıyor burada. Şimdi bu sözcüğün kullanılması da yine normal olarak var ya, mucizelerden mucize. Öyle mi? Ya sözcük üzerinde var ya, yani bunu artık bu ayetlerdeki bu sözcüklerin her birini, yani insanoğlu bilim adamları, yani coğrafyacılar, ziraatçılar var ya, bunu inceden inceye bir düşündükleri zaman, yahu bizim bu daha yeni keşfettiğimiz özellikleri Allah Kur'an'da 1500 sene evvel bildirmiş. Resulullah bunları bize deklare etmiş, bize tebliğ etmiş. Bu Allah'ın ayetidir, bu Allah'ın mucizesidir. Bu evet. Sab sözcüğün açılımını isterse konu bölünmesin. İkinci bölümde devam etsek açılımı biraz açıkmak gerekecek peki, sanırım. Peki kardeşim. Teşekkür ederim. Aslında razı olmayacağım ya, neyse idare edelim. <Sağ olun. gülüyor> Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Abese Suresi'nin açılımında 23. ayetinde 24. 25. ayetine kadar gelmiştik. Orada sab sözcüğünün çok enteresan açılımları olduğunu ifade etmişti. Biz de sözünü kestik. Oradan devam edelim isterseniz. Buyurunuz. Evet. Şimdi 25'te enna sebebnel ma'e sabbe diyor. Sab, sabbe. Evet. Sat harfi, be harfi. Şimdi normal su dökmek sözcüğü Kur'an'da sekp, sekpe sözcüğüyle söylenir Araplar dilinde. Ama Cenab-ı Hak burada sabebe sözcüğüyle kullanmış. Bir incelik, hani bir mucizelik dedik ya. Şimdi sözcüğün anlamına baktığımızda şöyle bir şey var. Bu sözcük sıradan bir dökme değil. Evet. Bu sözcüğün anlamı suyu yukarıdan aşağıya yavaşça süzerek belirli bir amaca yönelik olarak ve ayarlı bir biçimde dökmek demek. Ayarlı bir biçimde. Şimdi bir kova su döker gibi, mesela yağmurun yağışı var ya, evet. Yani yukarıdan birisi su döker gibi gelmiyor. Tek tek damla. İnceden damla. İnceye, bak evet. Sözcükteki şey, İncelik. Yukarıdan aşağıya yavaşça süzerek belirli bir amaca yönelik olarak ve ayarlı bir biçimde dökerek. Ayarlı biçimde. Ayarlı. Cenab-ı Hak burada şey yapıyor. Şimdi gerçekten şimdi yağmuru incelediğimiz zaman bak şimdi buradaki manzaraya bak. Şimdi ne anlama geliyor? Normal şartlar altında canlılara zarar vermeyen yavaş denilebilecek bir hızla yağar. Doğru mu? Evet doğru. Tek tek. Pisliği ve tuzu nedeniyle içemediğimiz ve bir tek işimizde kullanamadığımız, hiçbir işimizde kullanamadığımız sulardan buharlaşarak oluşmasına rağmen evet. Yeryüzüne süzülmüş, temizlenmiş su olarak düşer. Ya. Yağış hızı ve süresine göre rahmet veya afet haline gelebilir. Uzun bak şimdi burada ama. Yağış hızı. Tabii yağış hızı da önemli. Yani şimdi burada Cenab-ı Hak burada da bak sabbı sözünün içerisine neleri gizlemiş. Bu ifadeler, bu bilgi, bu beceri kul Muhammed'i aşan tabii, ifadelerdir. Şey. Normal edebiyatta SKF yani su dökmek değil mi dediniz? Evet SKF. B mi o da? Evet. SKF. Sonra toprağı yardıkça yardık. Şimdi evet. Bu sonra yağmurla suyun toprağın kabarma sistemi var. Tamam. Şimdi bunu değerli izleyicilerimiz yani bilim teknik kitaplarından bunları inceleyecekler. Bunlarla ilgili hakikaten Allah'ın mucizelerini telen çok bilim adamlarının yazdığı yazılar var. Ama bizim konumuz o bilim adamlarının şeyini anlatmak değil burada. Tabii. Bizimki burada Kur'an'ımızın öz anlamlarını takdim edebilme. Evet. Evet. Şimdi burada bir nokta daha şey yapayım. Burada Cenab-ı Hak ne demiş? Yiyeceklerine bir baksın bakın diyordu. Demişti. Yiyeceğimiz nereden geliyor? Topraktan. Topraktan. Topraktan neyle oluşuyordu? Rahmetle, suyla. Rahmet, bak evet. Suyun dökülmesi, toprağın kavarmasıyla o rızıklar evet. insanların yiyeceği oluşuyordu. Kavarması. Şimdi bu ifade çok önemli bir vurgudur Müslümanlara. O günkü tarım toplumunadır. Tabii. Evet. Şimdi o günkü tarım toplumunadır. Şimdi o gün tarım toplumunda biliyorsunuz toplumun rızkı topraktandır. Evet. Topraktan nedir? Eker, diker ve üzerindeki otlardan, nebattan hayvanları yer, içer. Onun da etinden, sütünden kendisine besler. Tabii. Öyle değil mi? Doğru. Şimdi sanayi toplumuna geçtiğimiz zaman sanayiciler de burada ekmek kaynaklarını, rızık kaynaklarını, demirini, çeliğini, elmasını, altınını, gümüşünü, silikonunu vesaire falan filan hepsinin nasıl geldiğini, nasıl yaratıldığını, nasıl insanların hizmetine sunulduğunu onun da araştırmasını yapmak zorundalar. Sadece içtik değil. Şimdi biz tabii ki canım şimdi bu tarım toplumuna. Ona hitap. Tamam. Tabii. Şimdi mesela İstanbul'un şehrin köbeğinde ekken, diken ya dedim ki toprağın kabarmasını, meyvenin filiz vermesini, ilacını şunu bilen mi var yani bunu? Ama bunların da kendi sistemleri var. Rızkların temin ettiği noktalar var. Tabii bunların ki. Allah'la olan ilintisini, ilişkisini onlar da tespit etmek zorundalar. Başka bir yönde düşünecek onu. Onlar da böyle düşünecek. Doğru. O şimdi Kur'an'ın ayetleri incelendiği zaman Kur'an'da şuna dikkat edeceğiz. Bu vesileyle şunu anlatayım. Bazen bizim ihmal ettiğimiz şeyler olabilir. Mutlak surette Kur'an'daki coğrafi özellikler ve tarihsel özellikler dikkate alınmalıdır. Tabii. Tabii o zaman tamam. insanın anlayacağı tamam. O günkü şeydi. O gün işte demirden kömürden ne radyosu vardı, ne televizyonu vardı, ne otomobili vardı, ne motoru vardı, ne petrolü biliniyordu. Tamam mı? Ha. O tip şeyler yok. Şimdi onlar da Allah'ın bize verdiği nimetler. Bugünkü insanların geçim kaynağı. Evet. Onlar onu da inceleyecekler. Oradan da Allah'ın kendilerine sunmuş olduğu nimetleri görecekler. Evet. Evet. Evet. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Devam ediyoruz şimdi. Yeryüzünde. Böylece evet. Böylece yeryüzünde size ve hayvanlarına geçimlik olarak taneler, hububat, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, gür çimenli, sık ağaçlı bahçeler, meyve ve otlak bitirdik. Yine evet. tarım toplumuna hitap. Ha, bu tarım toplumunun evet. şeyi. Anlattın mı? Evet. Bunlar. Evet. Bugünkü toplumda kendi yaşadığı ortamda rızkını temin ettiği araç, gereçlerin evet. Allah'la olan hani bağını, şeyini onlar kendileri bulacaklar. Öyle mi? Evet. Şimdi burada bunu incelerken neyi bulacaklar? Şimdi bak. Hı. Burada ben sizden bir şey daha rica edeceğim. Buyurun efendim. Ali İmran suresinin 190-194. Ayetleri var. Ali İmran mı efendim? Ali İmran. Şimdi akıl nasıl kullanılır? Bak. Şimdi onu örnekleyecek. Hani diyordu ya Cenab-ı Hak. Evet. Aklını kullanmayan nankörler bir baksın evet. etsin diyor da. Peki akıl nasıl kullanılacak? Nasıl aklın kullanılması? Nasıl akıl kullanılacak? Şimdi bunu orada Cenab-ı Hak orada akılı yani tefekkür ifadesiyle düşünen insan, aklını evet. kullanan ifadesi orada evet. insan ne yapar? Bak onları 190. bildirecek şimdi. 190 ile 194'ten oluşan bir pasaj var. Tamam o pasajı okuyabilir miyim? Bak şimdi tabii okuyacaksınız inşallah da. Şimdi orada tefekkür. Tefekkür. Bak şimdi tefekkür neydi? Aklı kullanma. Aklı kullanılması, evet. Taakkul, tefekkür, tezekkür, tamam mı? Teemmül, bunların hepsi akıl kullanma. İleyle tipleridir. Gelin. Evet. Bunlar hepsinin yerinde şey yapacağız. Ama burada o ayet grubunu siz bir takdim ediyorum Müzahmet. Göklerin ve yeryüzün oluşturuluşunda, gecenin ve gündüzün ard arda gelişinde elbette ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anan, göklerin ve yerin oluşturuluşu üzerinde Rabbimiz sen bunu boş yere oluşturmadın. Sen tüm noksanlıklardan arınıksın. Artık bizi ateşin azabından koru Rabbimiz. Şüphesiz sen kimi o ateşe girdirirsen artık onu kesinlikle rezil etmişsindir. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarını iş yapanlar için yardımcılardan da hiç kimse yoktur. Rabbimiz. Evet. Şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diye çağıran bir nidacıyı duyduk ve hemen inandık. Rabbimiz artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi iyi adamlar ile birlikte geçmişte yaptıklarımızı ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızı bir bir hatırlattırır. Yani öldürür, öldür. Rabbimiz ve bize elçilerin üzerine vaat ettiğin şeyleri ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen verdiğin sözden dönmezsin diye iyiden iyiye düşünen, kavrama yetenekleri olanlar için nice alametler, göstergeler evet. vardır. Burada. Demek ki evet. Cenab-ı Hak ne diyor? Hı. Yerin göğün yaratılışında. Onun güneşin evet. böyle yani gecenin gündüzün birbirini izleme sisteminde. Evet. Hepsinde nice nice ayetler var. Kim için var? Bizim aklını için. Kullananlar aklını için. Tamam mı? Için. Evet. Burada aklını kullanmış adamların nitelikleri de verildi de onu şey yapıyorum. Aklını kullanan için nice ayetler vardır. Aklını kullananlar için. Şimdi önemli olan Müslümanın işte nankör olmayıp akıl nimetinin kıymetini bilecek. Aynı ifadeyi Bakara 164'te şüphesiz ki göklerin ve yerin oluşturuluşunda, gece gündüzün birbiri ardında gelişinde, insanlara yarayan şeylerle denizde akıp giden gemide Allah'ın semadan bir su indirip de onunla yeryüzünün ölümünden sonra diriltilmesinde, yeryüzünde her debrenen canlılardan yaymasında, rüzgarları evirip çevirmesinde, gök ile gökyüzü arasında emre hazır olan bulutta, şüphesiz akıllarını çalıştıran bir toplum için elbette alametler, göstergeler vardır. Burada da var. Evet. Tamam, Bakara evet. 164 buradaki şeylerin evet. en güzel, en 164. geniş şeklinde tefsiridir. Daha bunun ötesinde Duhan 38-39'da saat mesela 27'de özellikle saat 27'de ve biz gökyüzünü, yeryüzünü ve aralarındaki olanları boşuna oluşturmadık. Bunu hep akıl saatten. Nimetini kullanmaya evet. şey yapıyor. Müminin 115'te de aynı ifadeleri hep öyle hani görmekteyiz. Akıl kıymetini bilmesi. Evet, evet. Hep akıl kıymeti. Cenab-ı Hak demek ki bu ayetlerde bizleri hep akıllı evet, olmaya, işte akıl da... nimetinin karşılığını akla nankörlük etmemeye davet etmektedir. Evet, evet. Evet. Şimdi devam ediyor. Şimdi Cenab-ı Hak gözlemleri verdi ya insan evet. bunu gözlemlesin. Gözlem. Aklını baş... Gözlemlerse akıllı görürsün. Adam bu ayetlerde gördüğümüz gibi evet. Aklını başına toplar. Ebrar sınıfına varır. Ondan sonra da Rabb'a niyazda bulunur. Evet. Şimdi devam ediyor surenin ayetleri. Şimdi uyarıya geçti. İnsanı uyaracak. İnsanları uyaracak. Evet. Sonra bak şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman öyle bir gün ki o kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. Korkunç. O gün onlardan her kişi için kendisini hoş bırakmayacak bir uğraş vardır. Evet. Buyur. Şimdi nankörlük yaparsan, aklını kullanmazsan başına gelecek ne? Nankörlük sonucunda. Kıyamette evet. şiddetli çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman evet. öyle bir gün ki o kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. Dünyada hep beraber olmak istiyordu. Burada orada hep kaçacak. Beraberlerdi ama ne oldu? Ya. Orada panik içerisinde, tamam mı? Evet. Bu arada panik içerisinde evet. ondan, anasından, babasından kaçar. Şimdi niye kaçar? Herkesin kendine öyle bir derdi var da. Derdi ne? Evet. Bak, şimdi evet, derdi bunun ne? Bunun için kaçıyor. Derdi ne? De yakınlarından kaçıyor. Niçin kaçar? Şimdi, tamam mı? Derdine de kaçıyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da Tahrim suresinde Tahrim suresinde onu öz olarak vereceğim. 6. ayette evet. Ya eyyühellezine amenu bu enfüseküm ve ehliküm naran der. Ey müminler bak evet. akıllı insanlara kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun. Evet. Ki o ateşin yakacakları insanlar ve taşlardır. Evet. Onun üzerinde kaba, şiddetli şey, melekler vardır. Evet. Tamam mı? Evet. Onlar Allah'a isyan etmezler. Allah ne dediyse onu evet. emrederler. Ayetin anlamı bu. Evet. Öyle mi? Evet. Tahrim altı. Şimdi ama Allah şimdi bak dünyada hani yolu gösterdiydi, hayatı kolaylaştırdı. Hatırlayalım bir. Evet, kolaylaştırmış. Yukarıdaki ayet. Evet. Nasıl kolaylaştırmış? Hayat iki akıl yönde. Vermiş. Bak akıl vermiş. Bak evet. demiş ki bak denemen özüm sen ehlini koruyacaksın. Hmm. Ateşten koruyacaksın. Hmm. Cehennem azabından koruyacaksın. Hmm. Onun müşrik olmasına, onun münafık olmasına, onun kafir olmasına göz yumayacaksın. Ona engel olacaksın. Hmm. Onu bilinçli yetireceksin. Onu reşit yapacaksın. Onu akıllı yapacaksın. Koruyacaksın demiş mi? Hayatım bu şekilde kolaylaştırılmış. Tamam mı? Evet. Öğütleri vermişti. Ama bizim beyefendi, bir hafta hanımefendi bunu yapmamış. Hmm. Suçlu. Suçlu. Tamam mı? Şimdi suçlu. Kaçıyor. Şimdi o zaman ne yapacak bu adam? Kaçacak. He. Değil mi? Ondan kaçacak. Anasından, babasından, kardeşinden, oğlundan, kızından anlatabildim mi? Çok korkunç. Ehlinden. Bak şimdi burada bu Cenab-ı Hak burada kafiye gereği öyle şey yaparken öyle buyurdu ki insan hani arkadaşından, anasından kaçtı, kaçacak diyor değil mi? O günü öyle anlatıyor. Evet. Ehil yakınlar demek. Dediğim evet. gibi bir hane içerisindeki bulunanların hepsi ehildir. Ehil. Tamam mı? Evet. O gün için insan onlara karşı suç işlediğinden dolayı evet. kaçacak. Görevini yapmamış. Ha. Evet. Şimdi o kaçacak. Ama tuhaf bir şey var biliyor musunuz? Bir de o gün kovalayacaklar var. Kaçanlar olur. Olduğu gibi bir de kovalayanlar var. Yakalanmamak için kaçacak. Evet. O tabii bir de kovalayan hani kötülüğüne, cehenneme gitmesine sebep olduğu adam var ya. Onu kovalayacak. O kaçarken var ya cehenneme gidecek olan adam da birilerini kovalayacak. Of. O arayacak, tarayacak. Onu bir bulsam falan filan gibi. Evet. Bir de onların peşinde koşacaklar var. Şimdi burada o kaçıyor. Şimdi buradaki artık şey bitmiş bak. Şimdi ilk ayet şimdi Fussilet 29'u vereceğim burada. Fussilet. Ve o kafirler. Evet. Yani cehennemlikler. Rabbimiz bildiğimiz, bilmediğimiz herkesten bizi doğru yoldan saptıranları bize göster. Göster. Ha. Onlar en aşağıdakilerden olsunlar diye biz onları ayaklarımız altında tutalım dediler. Bak şimdi arıyor, bize göster diyor. Yani bizi bu cehenneme evet. gitmemize sebep olan müşrik olmamıza, münafık olmamıza, akılsız, nankör olanlar var ya bize bir göster de ayağımızın altına alalım. Onlar da onu arayacak. Allah bak, Allah. Neden kaçıyormuş? Evet. Ya. Şimdi bunlar önce bu ilişki yani sorumluluk ilişkisi hidayet ilişkisi kimler arasındadır? Akrabalar arasındadır. Akrabalar arasındadır. Tamam. Evet, evet. Önce akrabalar arasındadır. Evet. Ta uzaktaki siz burada mesela şöyle arz edeyim. Amerika'daki bir adam müşrik olmuş, cehenneme gitmiş. Burada onun sorumlusu siz değilsiniz ama hane halkından, ehli beytten, ehillerden, ehil olanlardan birisinin aynı konumu varsa onun sorumlusu sizsiniz. Evet. Bugün oğlum dediğin, kızım dediğin insanlar o gün işi seni aramaya, seni cezalandırtabilmek için seni aramaya koşacak. Onun işi o kaçacak. Çok birisi açar, kaçar, birisi de kovalar. Evet. Bak burada bir başka boyutu daha ben size orada şey yapayım. Bakara 165-167'den oluşan bir pasaj var. Evet. Siz onu bulurken ben değerli izleyicilerimize şunu Bakara. Şey yapayım. Tamam. Evet. Bu konuyla ilgili inşallah bundan sonraki surede uzun bir deklarasyonumuz olacak. Hmm. Bunları ben ön hatırlatma olarak veriyorum burada. Güzel. Şimdi bu kaçış nedenlerini. Hmm. Siz şimdi şöyle Bakara. Bir oradan 165 ile 167'yi bir lütfen tamam. takdim ediverin. Sağ olun efendim. İnsanlardan kimi de Allah'ın aslarından bir takım eşler tutan kimselerdir. Kimmiş onlar? Müşrikler. Öyle müşrikler, diyelim. Bak tabii. şimdi müşrik kitleyi bir oturtalım. Ortaya Ver. Koydu. Tamam evet. müşrikler. Evet. Onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman etmiş kimseler Allah'a sevgi yönden daha kuvvetlidir. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarını iş yapan o kimseler azabı görecekleri zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaştıkları ve azabı gördükleri ve kendileriyle bağlar kesildiği zaman bütün burada o dur. Zaman işte. Demek ki evet. Müşrikler birbirlerini hepsini hep birisi kaçacak, birisi kovalayacak. Birisi burada da ifade ediyor. Bak burada bu konu. Şimdi daha bunların Araf suresinde kavgaları bile var. Bunları ileride anlatacağım. Daha var, evet. Yani bu şeyler bunlar hep böyle hem kaçma kovalamacadan değil mi? Daha bunların birbirleriyle evet. kavgaları da var. Onu da Araf suresinde anlatacağım inşallah. Evet, tamam mı? Bak burada aralarındaki ilişki kesildi. Çok. Burada birbirinin cehennemesine analık, babalık bitmiş. Bitti. Bak ilişki orada o ayete iyi dikkat et orada. Bu benim anamdı, bu benim yok. Babamdı, bu yok. Benim oğlumdu, bu yok. Benim kızımdı, dedemdi, ninemdi. Hiç. Öyle bir olay. Bu benim şeyhimdi, bu benim müridimdi, bu benim ümmetimdi, ya. Bu benim peygamberimdi. Öyle bir olay yok. Yok. Orada herkes kendi nefsinde. Çok açık. Bakın efendim. Unutmayalım. Evet. Bu benim peygamberimdi, bu benim ümmetimdi. O bile yok. Yok. O da sorgulanacak. Ha, orada ilişkiler kesilmiş. Tabii ki. Tamam mı? Evet. Ha. Çok korkunç. Evet. Onun için herkes işte benim bu sapmama, yanlış din yaşamama, yanlış inanç sahibi olmama, şeyhim, müridim, ya, tamam uyarmadı. Mı? Üstadım, bilmem dediğim gibi falandı, filandı falan. Bunlar sebep oldu. Herkes biri kaçacak, birisi kovalayacak. Birisi ya. Kaçacak, birisi kovalayacak. Evet, evet. Bak aynı şeyi ben burada bir başka ayetten daha Ahzab suresinden takdim edeyim. Ahzab. Kesinlikle Allah kafirleri yani kendisinin ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden kimseleri dışlayıp gözden çıkarmış ve içinde sonsuz olarak kalmaları için onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Bu bir uyarı. Evet. Bak, onlar orada bir koruyucu, yakın yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateş içinde evrilip çevrildiği gün, ah keşke Allah'a itaat etseydik, elçiye itaat etseydik ya. Derler. Ya. Ve dediler ki, ey Rabbimiz, evet. şüphesiz biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi onlar yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz onlara azaptan iki kat ver ve kendilerini tam anlamıyla dışla, rahmetinden mahrum bırak. Ne kadar açık, ne kadar ha, açık. Şimdi evet. öyleyse bu şeyi yani evet. sureyi bitirmek için evet. ne diyelim? Kaçanları, kovalayanları neden kaçtıklarını bu ayette yine Kur'an ayetleriyle hani belirlediğimize göre evet. Evet. 37. ayet şimdi geldik, değil mi? Şey 37 idi bunlar. Şimdi 38-39'a tamam. evet. geçiyoruz. Yüzler evet. Yüzler vardır o gün. Bunun tersi şimdi. Şimdi bunun tersi, değil mi? O gün pırıl pırıl. Evet. Gülen, müjdeleyen ya. Ve yüzler vardır ki o gün yüzlerinde toz toprak, tozu toprağı da bir iş bürümüş. Oo katmerleşmiş. Bak şimdi. Şimdi yüzler var orada. İşte bu mümin aklını kullanmış. Akıl nimetine nankörlük etmeyip de aklını kullanarak kullanmış. Müminleşmiş, müttakileşmiş, Allah'ın koruması altına girmiş insan. Öyle evet, mi? Evet. O pırıl pırıl. Ya. Neşeli, etrafa müjde saçıyor. Hiç şeysi yok, kaçması yok. Yok. Evet. Kaçması yok. Orada müjde saçıyor. Nasıl saçar müjdeyi biliyor musun? Evet. Orada herkes birbirine kaçarken mümin kardeşim ne mutlu sana. Ya. Korkma. Biz Allah'ın koruması altındayız. Emniyet, tamam mı? Emniyet. Bizim yerimiz belli. Tamam mı? Evet. Herkese moral veriyor. Hı-hı. Müjde saçıyor, müjde. Müjde herkese saçma. Moral veriyor. Herkesin rahat olmasını, gülmesini, Hı-hı. mutlu olmasını sağlıyor. Bir de müminler böyle var. Müminler. Bunlar kimler? Onlar da biraz sonra aşağıda da öz olarak ifade edilecek ama onu da burada kısaca şey yapacağız. Şimdi burada Cenab-ı Hak bu şeyler de yüzler vardır o gün pırıl pırıl. Evet. Allah müjdeliyor dediğim gibi şey yapıyor. Ama evet. bir de var. O gün üzerlerinde toz toprak, tozu toprağı da bir is bürümüş. İs bürümüş. Ya şimdi şöyle bir şey yani bir insan yüzü tozu kirlenir. Olabilir. Olabilir. Bir de ayrıca is bürümesi. Ama bir de üzerine zift yani is bürümesi evet. dediğimiz zaman bugün zift bulaşmış. Tabii. Üzerindeki toz şey yapmış tam kapkara almış. Ya. Korkunç. Evet. Korkunç yüz ne yapıyor bu defa? Çevresindekileri de kaçırıyor, ürkütüyor. Yani öteki pırıl pırıl müjde veriyor. Yüzü moral veriyor. Evet. Bu da görenlerin moralini bozuyor. Hani derler ki senin bu suratını gören 5 gün işi düzgün gitmez, rast gelmez onlar falan denir. Onlar kaçarlar. Ha, evet. Şimdi bu oyun ifade, yüzünü görenlerin işi rast gitmez yani. Rast gitmez. O kadar kir, o kadar çirkin, evet. Orada asap bozucu yüzler var. Şimdi bunlar baş. Hmm. Şimdi bunlar bize hep uyarı. Uyarı. Bak şimdi tekrar ediyorum, bunlar daha olmadı da. Evet. Kesin olacağı işi bize şimdiden hani bunlar bildirilmekte. Hmm. Onu da bildireyim. Şimdi aynı ayetin bu aynı ifadeler, bunun tefsiri. Bak şimdi. Ali İmran suresinin 105-107'de kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanan ve ayrılığa düşen kimseler gibi de olmayın. Hı-hı. Ki bunlar bir takım yüzlerin beyazlaştığı, bir takım yüzlerin siyahlaştığı günde büyük bir azap kendileri için olanlardır. Artık yüzleri kararan kimselere, siz inandıktan sonra yeniden kafir mi oldunuz? Öyleyse küfretmenizden, Allah'ın Rabliğini, ilahlığını bilerek reddetmenizden dolayı tadın cezayı denir. Yüzleri ağaran kimseler de biliniz ki Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada sürekli kalanlardır. Evet. Şimdi Kıyamet suresinde 22-25'te de bir şey gelecek önümüzde. Onunla burada değinivereyim. Yüzler var ki o gün, bak ama bu ahiret değil o gün, biliyor musun? Hmm, bu, ölüm anı. Ölüm anındaki. Bu ölüm anı. Evet. Rablerine nazar edicidirler. Rablerinden nimet beklemektedirler. Ve yüzler de var ki o gün asıktırlar. Zannederler ki kendilerine bel kıran yapılacak. Görüyor böyle ölürken. Evet. Tamam tamam. Evet. Ama bir de Rablarına nazar edenler var. Evet. Yani, şimdi bu nazar etmek karşıda karşısına geçip ondan bir şey beklemek. Karşısına durdurup ele alıp gündeme alıp hani nazariye sözcüğü vardan buradan gelir, onu orada açacağım. Hmm. Bu da bu demek. Allah'tan bir şey bekler. Hmm, beklemek. Nazar gözünü şeymiş. Ha şimdi bana nimetini verdi. Ha şimdi verecek, mutlu. Hiç. Evet. Umutsuzluğu falan filan yok yani. Evet. Geleceği kesin diyor. Kesin orada beklemesi, bekliyor. Umutlu bekleyiş. Allah gelecek, evet. Rabbimin nimeti öyle, evet. Şey var. Ama birisi de dediğim gibi baş kıyameti kopacak gibi şey yapacak. Evet. Evet. 42. ayet. Sizde bazı telaşlar da fark ediyorum da. Eğer güncel mesaj da vereceksek. Şimdi bitireyim. Evet. İşte bunlar. Evet. Şimdi kim bunlar? Evreni gözlemlemeyen, aklını kullanmayanlar, bunlar zamirinin kim olduğunu söyleyeyim. Evet bunlardır, küfreden, Allah'ın ilahlığını bilerek reddedenler, din, iman tanımayıp kötülüğe batanlar. İşte bunlar keferedir, feceredir. Fecere, fecere, evet. Şimdi, böyle birisi aklının, işte bu adamlar var ya, evet. Evreni incelememişim. İşte bunlar kafirlerdir. Açık. Yani akıl nimetinin karşılığını ödemeyen nankörlerdir. Hı. Allah'ın tüm ayetlerini, tüm nimetlerini örtbas edenlerdir. Evet. Ve bunlar din, iman tanımaz. Perdesini yırtmışlar. Yırtıp atanlardır. Fücur ve mücrim sözcüğünü de şöyle özetliyoruz. Hı. Bak bunu şey yapayım. Din, iman, ilim, irfan, akıl ve vicdan tanımayan kimselerdir. Tamam mı? Evet. Şimdi fücur sözcüğünü şey olarak ileride açayım ben. Onunla ilgili de bayağı açılması lazım. Evet. Fücur terimi. Evet. Özetleyecek olursak ne diyeceğiz? Dediğim gibi din perdesini yırtan, din iman tanımayan, evet. Öyle mi? İlim irfan tanımayan, bak ilim irfanı evet, şey yapmayan tanımayan. Ve akıl ve vicdanı olmayan. Olmayan. Tamam. Evet. Fücur. Bu nitelikli adamlardır. Fücur sahibi olanlar i̇şte, bunlar. İşte aklını şey yapman, bu cezaya çarptırılacak olanlar da bunlardır. Öyleyse surenin topyekun bir güncel mesajı bitirelim. Vereyim. Süremiz sureye şey yapalım. Fücur tavrını ileride bitirelim. Sağ olun. Ey toplumu aydınlatma ve uyarma gayreti içinde olanlar. İlk önce konumu ne olursa olsun bu işe gönül verenleri ele alın. Şımarıklarla vakit öldürmeyin. Evet. İkinci Necim. Kur'an hakkında şüphe taşıyanlar bilsinler ki kesinlikle kendilerinin düşündüğü gibi değil. Kur'an değerli sayfalar içinde yüceltilmiş, tertemiz, temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Düşüncesiz insandaki çelişkiye, duyarsızlığa dikkat. Onulmaz bir duruma düştü o insan. Ne tuhafça Allah'ın ilahlığını ve Rabbliğini örten biri oldu o insan. Allah hangi şeyden yarattı kendisini? Bir spermden. Allah yarattı da ölçümlendirip biçimlendirdi. Sonra yaşarken elçi göndererek, kitap indirerek hak yolu kendisine kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu. Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Kesinlikle kendisinin düşündüğü gibi değil. O insan Allah'ın kendisine emrettiğini şimdiye kadar hiç yerine getirmedi. Hadi bakıversin insan kendi yiyeceğine. Biz suyu döktükçe döktük. Sonra toprağı yardıkça yardık. Böylece yeryüzünde size ve hayvanlarınıza geçimlik olarak taneler, hububat, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, gür çimenli, sık ağaçlı bahçeler, meyve ve otlak bitirdik. Bu duyarsız kimseler bilmelidirler ki, şiddetli çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman, öyle bir gün ki o kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. O gün onlardan her kişi için kendisini boş bırakmayacak bir uğraş vardır. Yüzler vardır o gün pırıl pırıl, gülen, müjdeleyen. Ve yüzler vardır o gün, üzerlerinde toz toprak, tozu toprağı da bir is bürümüştür. İşte bunlar, evet bunlardır Allah'ın ilahlığını ve Rabbliğini örtenler, din iman tanımayıp kötülüğe batanlar. Öyleyse akıllarını başlarına alsınlar da, yüzleri pırıl pırıl, mutlu olacak kimselerden olmanın çaresine baksınlar. Evet, çok güzel, çok teşekkür evet. ederiz efendim. Bu surenin de genel güncel, yani mesajı güncel bu oluyor. Mesaj tarzı buydu. Evet, teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.